من و توی دریا با هم دوباره تو رو پیشم دارم میزنه با ستارو قلبم تا به سنو با تو دوست دارم صدای من